autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 15 dzień czerwca, minęła szósta. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. 12 ofiar śmiertelnych, blisko 80 rannych. To najnowszy bilans wczorajszego pożaru wieżowca w Londynie. Oflagowane budynki sanepidu na Śląsku. Pracownicy ogłosili pogotowie strajkowe. W kościele katolickim dziś Boże Ciało, jedno z najważniejszych świąt. Co najmniej 12 osób zginęło, 78 zostało rannych w pożarze wieżowca w zachodnim Londynie. Liczba ofiar śmiertelnych, zdaniem służb, może wzrosnąć. 18 ofiar jest w stanie krytycznym. Ogień w ponad 20-piętrowym budynku wybuchł w nocy z wtorku na środę. W ciągu kilkunastu minut objął wszystkie piętra. Bezpośrednią przyczyną pożaru ta przyczyna nie jest znana. Straż pożarna odmówiła spekulacji na ten temat przed przeprowadzeniem szczegółowego śledztwa. Okoliczni mieszkańcy nie kryją poruszenia. Rozmawiał z nimi Adam Dąbrowski. Lokalna społeczność poruszona, tu prawie każdy znał kogoś z mieszkańców wieżowca, mówi mi pani Elena. Spotkałam przyjaciółkę, która tam mieszkała, tak bardzo płakała, bo nie zostało jej nic. Nie ma teraz nawet jednej koszuli, tak bardzo mi jej żal. Kimberly została ewakuowana z drugiego piętra budynku. Policja wyważyła moje drzwi, prosiłam, żeby wzięli też moje pieski. Chciałam je uratować na zewnątrz, było naprawdę źle, zejście na dół trwało całe wieki. Kimberly mówi mi, że biorąc pod uwagę, jak wielu ludzi tu mieszkało, obawia się, iż ostateczna liczba zabitych będzie większa. Dani Cotton, szefowa londyńskiej straży pożarnej. To coś zupełnie bez precedensu. W czasie mojej niemal 30-letniej kariery nie widziałam takiego pożaru, a byłam świadkiem wielu podobnych zdarzeń w wieżowcach. Lokalne kościoły, świątynia Sików i meczet otwarte, zamienione w centra pomocy. Mieszkańcy przynoszą jedzenie, wodę i odzież. Dla Polskiego Radia z londyńskiego North Kensington Adam Dąbrowski. Pracownicy śląskiego sanepidu ogłosili pogotowie strajkowe. Włączają się w ten sposób w akcję ogólnokrajową. Joanna Opas. Stacje w województwie śląskim zostały na razie oflagowane. Pogotowie ogłoszono w związku z planami odebrania inspektorom kompetencji do nadzoru nad badaniem żywności. Pracownicy nie zgadzają się także na powołanie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, która ma się tym zajmować. Ich zdaniem poskutkuje to nie tylko złym nadzorem nad bezpieczeństwem zdrowotnym Polaków, ale także, jak szacują związkowcy, nawet 5000 pracowników sanepidów w całym kraju może stracić pracę. Na razie nie wiadomo, czy pogotowie strajkowe będzie zaostrzone. Wszystko rozstrzygnie się w przyszłym tygodniu na posiedzeniu Komisji Krajowej Solidarności. Ósmy z rzędu tydzień obniżki cen paliw. Efekt? Ceny są najniższe w tym roku, jednocześnie najniższe od września ubiegłego roku. Wynika z danych łódzkiego biura maklerskiego Reflex. Analityk biura Urszula Cieślak mówi, że w tym tygodniu ceny, w zależności od rodzaju paliwa, spadały od 2 do 5 groszy. W perspektywie kolejnych najbliższych dni, kilkunastu, spodziewamy się w dalszym ciągu lekkich obniżek ceny, przynajmniej na części stacji. Średnio za litr benzyny 95 trzeba płacić 4,41 zł, za litr oleju napędowego 4,20 zł, a za litr autogazu 1,91 zł. Dziś uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, popularnie nazywane Bożym Ciałem. To jedno z najważniejszych świąt w Kościele katolickim. We wszystkich parafiach odprawiane są msze i organizowane procesje do czterech ołtarzy. Przy każdym odmawia się modlitwę i czyta fragmenty Ewangelii. Na zakończenie procesji kapłan błogosławi wiernych Najświętszym Sakramentem, mówi ksiądz Sławomir Derengowski, proboszcz parafii świętego Stanisława we Włocławku. To bardzo ważny liturgiczny atrybut. W monstrancji kawałek ciała pańskiego przenoszony jest ulicami wszystkich parafii podczas uroczystych śpiewów. Trzy tygodniki wspólnie wydały śpiewnik na dzisiejsze święto. Te śpiewniki mogą przydać się i młodszym, i starszym, mówi dziennikarz tygodnika Niedziela, ksiądz Mariusz Frukacz. Cechą ważną jest to, że jest odpowiednio duża czcionka, zatem także ludzie starsi będą mogli skorzystać z tego śpiewnika. W tym roku mija 700 lat od wprowadzenia uroczystości Bożego Ciała do kalendarza świąt w całym Kościele. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. I pora na prognozę pogody na czwartek. Synoptyk Kamil Walczak. Na przeważającym nasze kraju będzie pogodny, jedynie na północy i wschodzie, gdzieniegdzie wystąpią na ogół słabe przelotne opady deszczu. Jutro pogoda się pogorszy, z zachodu na wschód będzie wędrował chłodny front, a z nim opady deszczu i burze. Dziś od 21 stopni w Suwałkach do 25 we Wrocławiu. Jutro termometry pokażą od 20 do 25 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. 17. Festiwal Dwa Teatry w Sopocie. Trzydniowe święto Teatru Telewizji Polskiej i Teatru Polskiego Radia potrwa od 19 do 21 czerwca. Konkursowe spektakle i słuchowiska, koncerty, spotkania z gwiazdami i gala na zakończenie festiwalu. Zapraszam na relacje w Trójce, ale zaczniemy już w niedzielę po godzinie 14 w audycji Magazyn Bardzo Kulturalny. Obszerną prezentacją programu festiwalu. Barbara Marcinik, do usłyszenia. Sponsorem głównym festiwalu Dwa Teatry jest Grupa Lotos. Autopromocja. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa do godziny 8 w uroczystość Bożego Ciała, które obchodzone w Kościele Katolickim, obchodzone jest od XIV wieku w Polsce. Po raz pierwszy tę uroczystość wprowadził biskup Nanker w 1320 roku w diecezji krakowskiej, a potem na synodzie gnieźnieńskim uznano ją za powszechną, obchodzoną we wszystkich kościołach, zwłaszcza w tych pod wezwaniem Bożego Ciała. I tak ta uroczystość stała się inspiracją dla wielu kompozytorów, a temat Ave Verum Corpus wpisał się na stałe w historię muzyki. Rozpoczniemy od sekwencji Ave Verum Corpus Carla Jenkinsa, współczesnego kompozytora walijskiego. Taka ciekawostka, jego ojciec nadał mu taki pierwszy sznyt muzyczny, ojciec, który był nie tylko nauczycielem muzyki w szkole, ale też organistą i szefem parafialnego chóru. Carl Jenkins, Ave Verum Corpus. Thank you. Ave Verum Corpus, Carl Jenkins. Ave Verum Corpus to sekwencja albo krótki hymn pochodzący z przełomu XIII i XIV wieku. Powstał prawdopodobnie w północnej Italii i przez wiele wieków prawdopodobnie przypisywano go, autorstwo jego przypisywano Tomaszowi Zakwinu. Tak naprawdę jego autorem jest najbardziej popularny twórca wieków średnich, czyli tak zwany święty anonim. W 1594 roku Zygmunt III postanowił o tym, że zreorganizuje swój zespół muzyczny i wtedy to zdecydował się zaprosić do swojej polskiej królewskiej kapeli włoskich muzyków, szczególnie cenionych w Rzymie i szczególnie cenionych związanych z Kaplicą Sykstyńską. Wśród nich był Vincenzo Bertolucci, no i to ich przybycie zwiastowało nowy świt muzyki sakralnej w Polsce. Wśród kompozycji znalazło się urzekające Ave Verum Corpus właśnie Vincenzo Bertolucciego. Oh. Verbum Incarnatum w śpiewie gregoriańskim i ambrązjańskim ze współczesnymi improwizacjami saksofonowymi Pawła Gusnara, który mówi o sobie, że stoi tak w rozkrogu pomiędzy muzyką klasyczną a jazzową. To kolejna piękna propozycja realizowania kompozycji, które dotykają uroczystości Bożego Ciała. Fundamentem, początkiem i końcem melodii jest słowo. Tak piszą autorzy płyty, ponieważ melodia stanowi ciało dźwiękowe, w środku którego słowo się wciela. Ciało rezonuje, przez które dźwięczy słowo. Jedynym możliwym sposobem zwalniającym i pozwalającym na oddanie sensu i charakteru słowo jest uwolnienie melodii. A zatem Verbum Incarnatum, część czwarta, słowo uwielbione i głoszone w wykonaniu Pawła Gusnara, saksofon sopranowy, i Mulierum Schola Gregoriana, Clamaverum Tiusti, pod dyrekcją Michała Sławeckiego. Paweł Gusner, saksofon sopranowy i schola gregoriana Klammerunt Justi pod dyrekcją Michała Sławeckiego to Verbum Incarnatum. A teraz zabieram Państwa w świat Józefa Alsnera, który został zapamiętany głównie jako nauczyciel Fryderyka Chopina. Mniej niestety pamiętany jest jako kierownik Opery Teatru Narodowego, a zupełnie niepamiętany jako kompozytor przepięknej muzyki sakralnej. Położył ogromne zasługi na tym polu. Jego dzieła zachowały się na Jasnej Górze, gdzie pieczołowicie odtwarzane są kolejne jego kompozycje do dziś. Jedną z najpiękniejszych mszy, do jednych z najpiękniejszych mszy zalicza się mszę de mol. Boże, lud Twój czcią przejęty, skomponowany do tekstu polskojęzycznego. I msza ta należy naprawdę do takich bardzo kunsztownych utworów kompozytora, kunsztownych zarówno pod względem wokalnym, jak i obsady instrumentalnej. Posłuchamy całej mszy, bo msza jest dosyć krótka. Wszystkie części od Kyrie do Itemisa Est. I w tym takie najbardziej rozbudowane, najbardziej kolorowe, radosne będzie to właśnie Sanctus Benedictus i Agnus Dei. A zatem msza de mol w języku polskim Józefa Alsnera, Boże, lud Twój czcią przejęty.

Piękna, jasna, radosna msza de mol Józefa Elsnera, która idealnie nadaje się, aby ją wykonać w uroczystość Bożego Ciała na finał naszej klasycznej opowieści i jednocześnie jako wprowadzenie do bardziej nowoczesnej i niewątpliwie bardziej rozrywkowej drugiej godziny pozostawiam Państwa z najbardziej znanym hymnem i chyba najpiękniejszym hymnem Ave Verum Corpus Wolfganga Amadeusza Mozarta. Pozostają Państwo z nami. Autopromocja. Czasem z grubej książki człowiek nic się nie dowie, a z cienkiej dużo. Te słowa Janusza Korczaka pasują jak ulał do Iwony Chmielewskiej, obsypanej najważniejszymi światowymi nagrodami artystki książki. Dziś Iwona Chmielewska będzie naszym gościem o 17:00. Zapraszam, Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przed wami jego wysokość, jego szerokość, jego pojemność. Pan i władca dróg, szos, tras szybkiego i wolniejszego ruchu. Król Ford Transit Eco Blue Edition. Król jest tylko jeden. Niezwykle pojemny i bogato wyposażony Ford Transit Eco Blue Edition z klimatyzacją, elektrycznie sterowanymi szybami i lusterkami oraz radiem z Bluetooth w standardzie, teraz z rabatem nawet do 34 000 zł netto. Zapraszamy do salonu Forda. Żegnamy reklamy.